गुस्सा से कमतरी का इलाज प्रतिवेश फरमाए। हर वक्त बावजू रहने में जहां दीगर बेशुमार बरकतें हैं वहां एहसास कमतरी भी इससे दूर होती है। वजू कायम रखने के लिए बौलो बराज या इखराज री किए कुदरती अमल को हरगिज न रोका जाए, क्योंकि जबरदस्ती रोकने से दिमाग पर भी जोर पड़ता है और दीगर नुकसान भी होते हैं। लिहाजा फारिग होकर दोबारा वजू कर लिया करें। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب